aabudiwe kwa sababu ameumba. Kisha akasema alladhi ja'ala lakumul arda firasha, ambaye amejalia kwa ajili yenu nyinyi ardhi kuwa ni tandiko. Ikawa hapo amesimamisha hujja ya pili ya kwamba aabudiwe kwa kuwa yeye amejalia ardhi kuwa ni tandiko. Wasamaa bilaan, na mbingu kuwa ni jengo, ni sakfu, aabudiwe kwa sababu amefanya hivyo. Ikawa hiyo ni hujja ya tatu. Wa anzala minas samaa maan, na ameshusha yeye kutoka mawinguni maji, ni hujja ya nne, aabudiwe kwa sababu amefanya hivyo. Fa akhraja bihi min athamarati rizqan lakum, na ametoa kwa maji hayo aliyoyashusha kutoka mawinguni matunda kutoka katika ardhi. Rizqan lakum, ni rizqi kwenu. Kisha anamalizia maneno yake hayo kwa kusema fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, msimjalie Allah kuwa ana mfano, ana wenza. An-niddu ay an-nadhim, an-niddu manake al-masih wash-shabih, mfano. Msimfanye Allah anawenziwe katika jambo la ibada, katika jambo la kuumba vile vile. Ukisoma aya hii katika tafsiri inayoitwa Al-Misbah Al-Munir fi tahdhib tafsir Ibn Kathir, utaona chini ya aya hiyo wameweka nukhbatul ulama, unwan chini ya aya hiyo, wakaandika tauhidul uluhiyya al إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وكيوانا ما نشى آيهين أو آيهين يزنهم ذيا كم وكشى الله جل وعلا كالعبادة وكاجنا ما يلز. لكن بيا أكينك ومنيوي الإمام الحافي ابن كثير رحمه الله تعالى وكيانغاليا كتا تفسير yake anasema wa hadhihi al-ayatu, na aya hii dalatun ala tawhidihi ta'ala bil ibada wahdahu la sharika la, aya hii ni yenye kujulisha juu ya jambo la kumpwekesha yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada peke yake, hana mshirika. Hivyo ndivyo ambavyo amesema Al-Hafidh Ibn Kathir, aya hii ambayo yazungumzia kwamba Allah jalla wa ala ametuumba, yazungumzia kwamba Allah jalla wa ala ametandika ardhi, yazungumzia Allah jalla wa ala ameweka mbingu kwa majengo, yazungumzia Allah jalla wa ala ameshusha kutoka mawinguni maji na ametoa kwa maji hayo rizqi kwetu sisi. Ibn Kathir anasema fahadhihi al-ayatu, aya hii dalatun ala tauhidihi ta'ala bil-ibada, aya hii ni yenye kujulisha juu ya jambo la kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. وقد استدل بها كثير من المفسرين ومتولي دليل فيها كآية هيو وانجي كتا مفسرين كالرازي وغيره كما في الرازين وانجين على وجود الصانع ومتولي دليل كآية هي ديو يوكو وانفنج انتنجنزاج وهايو تعالى اليتكوك أمين الله وهي دالة على ذلك بطريق الأولى akasema nayo ni yenye kujulisha katika jambo hilo, kwamba pia aya hiyo yaonesha as-sani ta'ala yupo Allahu jalla wa ala, tena kwa njia iliyo bora zaidi. Kisha akasema Ibn Kathir rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, faman ta'ammala hadhihi al-mawjudat as-sufliyya wal-'ulwiyya, basi mtu yoyote ambaye atazingatia hivi vyenye kuwepo, hadhihi al-mawjudat as-sufliyya, akizingatia hivi vyenye kuwepo chini, vilivyopo chini, ardhi na mambo yake yaliyoko juu yake, yaliyoko chini yake, bahari na mawimbi yake na yaliyopo chini yake, atakayezingatia mambo hayo katika hivi vyenye kuwepo chini, milima na mambo yake, miti na matunda yake, miti na ukuaji wake, miti na yaliyomo ndani yake, atakayezingatia vitu mbalimbali vilivyokuwemo chini, wal'uluwiyya, na vilivyokuwepo juu huko, katika mambo ya ajabu kabisa, akazingatia wakhtilafa ashkaliha, na kupishana kwa maumbile yake, wa alwaniha, na rangi zake, wa tabaiha, na maumbile yake, wa manafiha, na manfaa yake, aangalie binadamu namna anavyonufaika na hayo, waangaliwe na wanyama wanavyonufaika na hayo na wasiokuwa wanyama. Akizingatia katika vitu hivyo, akazingatia wawadhiha fi mawadhi'i naf'i biha muhkama, na muweko wake wa vitu hivyo vilivyowekwa katika mawadhi'i ambazo zenye kuleta manfaa makubwa mno, zimewekwa muhkama katika namna ya uzuri mno. Aliyeweka kaweka kwa ilmu, aliyeumba kaumba kwa ujuzi, kaumba kwa aya, kaumba kwa kuonesha, wa fil ardi ayatun lilmuqinin, kama anavyosema mwenyewe Allahu jalla wa ala, katika ardhi humu kuna alama nyingi mno, nyingi sana, kwa watu wenye yakini, wataweza kupata yakini wakamjua ni nani wa kuabudiwa na nani si wa kuabudiwa. Na huko juu vile vile amefanya mambo ya ajabu, atakayeyazingatia haya kuanzia rangi zake na muweko wake katika kuleta manufaa. Wallah, wanazungumza watu wa astronomy, wataalamu wa anga, wanasema hapa tulipo sisi tuko katika sayari ya tatu kwenye solar system yetu, kwenye galaxy inayoitwa Milky Way. Dunia yetu ni ya tatu kutoka jua, mazungumzo yao. Wanasema ingelikuwa ni ya pili kutoka jua, wallahi kisingekaa kiumbe chochote kwa joto. Na ingelikuwa ni ya nne kutoka jua, naam, kisingeweza kuishi kiumbe chochote kwa kali baridi ilivyo. Lakini ukizingatia Ibn Kathir anasema hata katika muweko wake, namna Allah alivyoweka, atakayezingatia hivyo, alima qadarata khaliqiha, atajua uwezo wa muumbaji wa vitu hivyo, wa hikmatahu, atajua hikma zake huyo, wa ilmahu, atajua ilmu yake huyo, wa itqanahu, na kule kuweka kwake mambo kwa namna nzuri mno, wa adhima sultanihi, atajua na utukufu wa ufalme wa Allahu jalla wa ala. Na kwa maana hiyo ndio maana Allahu jalla wa ala akasema inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard wa nafkapala, wanasema rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina adhab an-nar, wananyenyekea. Hayo mambo yamewekwa kwa ujuzi mkubwa na kwa lengo maalum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, msimjalie Allah kwamba anawenziwe ila hali mwajua, mwajua hao wenzie hao ambao mumshirikisha Allah kwa wao, hao lam takhluq, hawajaumba chochote, تعلمون أنها لم تجعل الأرض فراشا مجوة كما هاو هواك جعليا أرض كواني تنكو تعلمون أنها لم تنزل من السماء ماء مجوة كما هاو هواك ششا كتوك موينبوني ماجي تعلمون أنها لم تجعل الأرض لم تجعل السماء بناء مجوة هاو هواك فاني مدنك كواني جنغو مجوة هاو هواك توك كأرض كماجي rizki kwetu sisi. Kwa nini mwamshirikisha Allahu jalla wa ala? Ndio maana ahli ilmi wanasema aya hii dalatun ala tauhidihi subhanahu wa ta'ala fil ibada, yajulisha juu ya jambo la kumpwekesha Allahu jalla wa ala katika ibada. Anasema ash-shaykh katika Misbah al-Munir نخبة العلماء بعد يكويك آيه وكسمه ومضمونه مضمونيك أنه الخالق وتوجوه وفهم كما يأي الله لي مومبي الرازق ونكت ورزق مالك الدار وساكنيها وإليوه وجوه كما الله جل وعلا مالك الدار يا ليا ملكي وهي دنيا مالك الدار ملكي ومجيه وساكنيها نوكازي وكوته ملكي واو ني الله جل وعلا ورازقهم نليا مبجي واو فبهذا نقواجده يستحق أن يعبد وحده أن استحق كوابدي والله بكيك ولا يشرك به غيره ولا تشركشنا من جنيوته ولهذا قال نقواجده عندما نكسما فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ونسأل الله التوفيق والثبات. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بسم جعلي الله كما نوينزا ilhali majua hayo aliyoyataja hapo ameyaumba yeye. Na ndio maana Ibn Kathir akasema al-khaliq li hadhihi al-ashya huwa al-mustahiq lil-ibada fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa hakadha qala Allah jalla wa ala la taj'al ma'a Allah ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Usimjalie Allah muabudiwa mwingine yoyote. Ukifanya hivyo utakuwa wewe ni mwenye kulaumiwa, mwenye kuachwa bila ya msaada wowote ule. Ndugu zangu, aya hii fala taj'alu lillahi andadan, baada ya Allahu jalla wa ala kueleza uwezo mkubwa aliyousimamisha, hoja kubwa alizoziweka, akadai kwamba yeye aabudiwe kisha akasimamisha hoja hizo, mwisho anakataa shirk. Anasema Ibn Kathir rahmatullahi alayhi, anasema al-andad huwa shirk. Neno al-andad maana yake ni shirk. Allah jalla wa ala anakataa, hataki kushirikishwa. Yapingwa hapo shirki, na ni jambo kubwa mno ambalo watu wengi sana wanaishi katika hali hiyo ya kumshirikisha Allahu jalla wa ala ilhali hastahiki kamwe, kwa sababu hao wanaokimbiliwa hawajafanya haya ambayo Allahu jalla wa ala ameyafanya. Fa fi sahihain min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala كتا صحيح ملي حديثي يا عبد الله بن مسعود نسيب قلت نلسام ميمي كمان بيمتم يا رسول الله ايوه مجمع الله اي الذنب اعظم نئبي ذنب كبا غيبي قال امتم كمان بيها ان تجعل لله ندا wa huwa khalaqaka. Dhambi kubwa zaidi ni kumjaalia Allah mfano, kumjaalia Allah na mwenzie, wa huwa khalaqaka, na yeye Allah tabarak wa taala ndiye ambaye amekuumba wewe. Na moja katika hujja alizosimamisha katika aya hizi ni kule kutuumba sisi. Panakataliwa hapo shirki. Anasema Ibn al-Qayyim rahmatullahi عليه رحمة واسعة: والشرك فاحذر، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر أو إنسان. والشرك فاحذر، شرك تحذرنا يوم hilo ndilo jambo ambalo Allahu Jalla wa Ala amelikatalia msamaha ikiwa mja wake atakufa nalo. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah anasamehe makosa mengine yaliokuwa yako chini ya shirki, liman yasha, kwa mtakaye. Lakini shirki hii kubwa, washirku fa'dharu, shirki ta'dhari nayo. فشرك ظاهر كنا شرك يا وذوازي ذا القسم ليس بقابل الغفران كنا كفنغ تشرك أمباتو هكي كبلياني نمسماها هكي كبالي مسماها كبسا وهو اتخاذ الند للرحمن ناتو كفنغ هيتو نكم فنيا الرحمن منزا شتم إسلام وجيانغاليا جيبكوه هانا منزا كو الله جل وعلا anapokuwa katika shida zake mbalimbali, je, hamshirikishi Allah katika raja? Je, hamshirikishi Allah katika atawakkul? Je, hamshirikishi Allah katika khashya? Je, hamshirikishi Allah katika khauf? Je, hamshirikishi Allah katika aina mbalimbali za shirki? Baadhi ya watu wanaelewa shirki ni kwenda kwa mganga tu wa kienyeji, lakini hizi zote ni ibada. اعبدوا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم مش نسمع فلا تجعلوا لله اندادا شتوا وانغاليه وصومه وجوه عباده نيني كيو جمله واكه اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. Ibada ismun jami'un, ni jina lenye kukusanya. Likulli ma yuhibbuhu Allahu jalla wa ala, kila ambacho akipendacho Allahu jalla wa ala. Min al-aqwali wal-af'ali adh-dhahira wal-batina, kuanzia maneno na vitendo. Ibada iko katika maneno, ibada iko katika matendo adh-dhahira wal-batina. Huna shirki katika maneno yasemayo mzungumzayo Allah. Wallahi ukisikiliza namna tusemavyo, tuna shirki nyingi. Lau kama si fulani na fulani ingekuwa kidha, lau kama si Allah na fulani ingekuwa kadha kadha. Ni katika shirki, ingawa ni asghar, lakini yamejaa katika maneno yetu. Kuna ibada vile vile, mwingine huona madam sendi kwa mganga, lakini ana ibada katika tawakkul, ana shirki katika tawakkul, ana shirki katika raja, ana shirki katika mambo mengine mbalimbali. Shirki ni dhambi mbaya mno. Inna shirka la dhulmun adhim, ndilo jambo ambalo Allah analikataa. Na mu'dham wa umma ulivyo, watu au mtu hafungui biashara illa man rahim Allah, ana mganga wake ofisini alipo kama bosi, hamuamini Allahu jalla wa ala ila na mganga wake. Kwenye cheo chake, ubunge wake, uwakilishi wake, haamini kabisa kukaa kwa kutawakkal kwa Allah tu peke yake. Ana mganga wake anaye anamfanyia mambo yake. Ameona mtu mambo yake hayaendi vizuri, anapata tabu, anarejea makaburini kwa wazee wake, anakwenda kugaragara na kuwaomba msamaha, wamsamehe, wamtengenezee mambo yake yamekuwa magumu. Ni katika shirki. Umma umejaa na mambo haya. Allahu jalla wa ala amesimamisha hujja za nguvu katika aya mbili hizi, 21 na 22, kisha mwisho anakataa shirki. Hoja amejisimamisha kukutoa wewe wasiwasi. Yeye yupo kukutoa wewe wasiwasi. Yeye ndiye wa kuabudiwa. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Enyi watu muabuduni Mola wenu. Yupi alladhi khalaqakum? Ambaye amekumbeni ninyi, hashindwi kushughulikia mambo yenu. Walladhina min qablikum, na wale waliokuwa kabla yenu. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha. Yeye huyo wa kumwabudu ndio yule ambaye amejalia kwenu ninyi ardhi kuwa ni tandiko, wa samaa binaa, na mbingu kuwa ni jengo. Wa anzala minas samaa maa, kashusha kutoka juu maji. Fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum. Ashindwe kukulinda mja wake mpaka ukatafute kinga katika talasimu na katika azma na kwa waganga wa kienyeji, katika misitu, kwenye makaburi ya waliokufa. Yeye mwenyewe kule kalala, kesha kuwa ramii mchanga. Hana anachokitarajia zaidi ya wewe umuombee. Sio wewe kwenda kuomba katika makaburi. Ni katika shirki ambayo umma umejaa na mambo haya. Kuna makaburi yamejengewa, yakatandikwa, yakawekewa pesa na vitu chungu mzima. Watu wenda wakiomba huko, shida zao, haja zao mbalimbali, mpaka wanafunzi wanapokabili mitihani huchukuliwa akapelekwa huko, wakaambiwa umbeni, muombeni huyu sharifu fulani, kazikwa hapa miaka kadhaa kadha nyuma huko, ana zaidi ya miaka 100, ombeni hapa mtafaulu katika mtihani. Ya subhanallah, ala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Umma unahitajia urudi madarasani, usome tauhid ambayo ndio dhidu shirk, kinyume cha shirk. Nimalizie khutba hii kwa maneno tanbihi ambayo ameitoa al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a katika al-qawl al-mufid, akasema: min al-ajabi, katika mambo ya ajabu kulikweli, أن أكثر المصنفين في علم التوحيد وانجي ونكوانك بكابك كعلم التوحيد يركزون على توحيد الربوبية ونركز زيدي كتكوانك توحيد الربوبية وكأنما يخاطبون أقواما ينكرون وجود الرب كذا قام ونزنهم زنوات أمبا ونبنغ أوبا والله سبحانه وتعالى وإن كان يوجد من ينكر الرب إن غوى أنا فتكانا كتا أمة يولي أمبا ينبنغ الله لكن ما أكثر المسلمين الواقعين في شرك العبادة لكن أعجاب كل كلي نوينجي وليوجي ni wingi ulioje wa Waislamu wenye kutumbukia katika shirki katika mambo ya ibada. Akaelekeza zaidi kwamba watu warakiz katika tauhidul uluhiyya, ifradullah jalla wa ala katika ibada. Ndugu zangu Waislamu, shirki ni jambo kubwa na ni uwanja mpana sana, hatuwezi kukamilisha kwa jilsa moja, lakini walillahi alhamdu kwa kule tulikuanzia katika unwani ile, na malizia hapa leo biiznillahi tabaraka wa taala. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma irhamna innaka bina rahim wa la tu'adhibna fa anta alayna qadir. الطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.